Julien. Ja. Nøtt eller sannhet? Sannhet. Kan ikke du fortelle om den gangen du havna i politiloggen for at du hadde slått ned henne der på 7-11 eller var i 2009, tror jeg det var? Ja, kan jeg ta nytt? Ja, ok. Ja. Ja, da skal du lade som at du en alternativ behandler og ringe til et legekontor. Og så skal du spørre etter en lege som villig til å utvide praksisen sin. Ok. Kjør på. Velkommen til Oslo City Legesenter. Du settes nå over til en ledig kundebehandler. Et øyeblikk. Please hold. Oslo City Legesenter. Ja, hei. Det Grete Lomeland som ringer. Jeg ringer et litt spesielt ærend, for jeg vurderer å flytte til Oslo. Og så leider jeg etter en lege som nysgjerrig på å utvide praksisen sin. Som må være litt åpen for ny innspill. Så da fikk jeg tips om å ringe Oslo City. Jeg driver et enkeltmannsforetak som heter Gretes helhetsterapi. Og jeg har en god del pasienter, og det foretaket det tar for seg sjel, ånd, energi og meridianer. Og så har jeg en veldig åpen tilnærming til medisinbegrepet. Hvis du kommer til meg med smerter i kneet, da gir ikke jeg deg en bøtte med piller. Da spør jeg kneet hva det trenger. Ikke vel? Kanskje de kneet aldri har blitt elsket før? Kanskje de kneet aldri har følt seg sett? Og så setter jeg ofte nåler. Og det ikke mange leger som gjør det i dag. Det noen, men det ikke så mange. Så hvis vi hadde slått oss sammen, altså en helhetsterapeut som tar for seg hele mennesket, og en vanlig lege som tar blodprøver og sånn. Hei. Ja. Ja, hei. Du, jeg tror nok vi har nok leger her, men ja. Likevel så kan ikke du da må du nesten snakke med sjefene mine, og ikke meg, egentlig. Ja, for jeg håpte du kunne videreformidle dette, og fortelle litt om hva jeg driver med, for jeg bruker krystallens legens kraft, og så bruker jeg ametyst. Det er jo helt genialt mot undertrykte traumer. Kan ikke du bare sende oss en mail? For det samarbeidet her, det har vist seg å være veldig nyttig i Nepal. Og så har jeg gått på Norsk Akademi for Naturmedisin, kurs i irisanalyse, det kan du gjerne videreformidle, kurs i fargeanalyse, reiki healing. Jeg pleier å si, vis meg øyet ditt, og jeg skal fortelle deg hen det gikk galt. Bare send oss mail du med kontaktinfoen din og hva du gjør. Ja, genialt. Ja. Gi jeg den til sjefene mine. Ja, genialt. Ja, takk skal du ha. Ha det. Du hører på Gapestokken med Julie T. Stangeby og Christian Estø. Christian Estø, din gamle harpun. Nei, vi kan ikke begynne sånn. Fordi at... kan vi ikke det? Nei, jeg sitter her med ganske mange mail. Vi har siden siste gang vi lagde podcast fått ganske mange henvendelser fra våre lyttere. Og mange av de henvendelsene går igjen med at de etterlyser nyhetssager og aktualitet. Hvorfor gjør de det? Jeg tror mye av grunnen til det er på grunn av den intro-vignettsangen vi har. For den gir veldig sterke assosiasjoner til nyheter, så jeg kan skjønne det. Og når lytterne etterlyser noe helt spesifikt, så tenker vi selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Er det det de ønsker? Ja. Da begynner vi fra toppen da, kanskje? Ja, det er greit. Ja, da sitter jeg her med VG foran meg, klar for å gå løs på dagens forsideoverskrifter. Flere skal få tidligere hjelp. Færre vil behøve spesialundervisning, står det her. Og på et annet, litt lengre ned så står det Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa. Jeg sitter på Dagbladet. Ja. I Dagbladet så kan man lese øverst på siden her. For en gang skyld var det ikke meg, sier Helge Svensen. Nei. Men da har vi dekket... Hadde vi dekket av det? Jeg tenker at vi stopper der, og det... Ja. Kanskje vi skal ha en annen introsang på neste episode? Ok, men da kan du få ansvar for det, Julie, og finne et nytt forslag til intro til neste gang. Helt greit. Så har vi fått gjort det. Ja. Ja! Du, Christian... Jeg synes du ser så gira ut. Ja, jeg er gira. Jeg er veldig oppklødd. Det har seg sånn at, ja, Jeg har nemlig vært og surfet litt på YouTube. Det gjorde jeg her forleden da. Ja. Og der kom jeg over en video som jeg rett og slett bare hadde glemt. Ok. Ja, og, altså, det, for det første, den er helt hysterisk morsom. Og jeg tenkte sånn, hen ble den da, i alt oppstyret. Jeg snakker om torsdag kveld fra Nydalens musikkvideo av What Does the Cock Say med Jan Thomas i hovedrollen. Ok. Jo, jo altså, det bare, altså, det er jo så tatt på kornet. Og Jan Thomas får et komisk talent. Men tuller du nå, eller? Ja, selvfølgelig tuller jeg. Det ja, det var bra. Det er noe, det er noe av det verste jeg har sett. Det er jo helt krise. Jeg ja, har det, sett den. Ja, ikke sant. Det er bare folk som ikke skjønner jeg snakker om nå. Dette her er en, altså, torsdag kveld fra Nydalen, de har lavet en parodi på Ylvis-brødrenes What Does the Fox Say. Og så har de kledd opp Jan Thomas i et sånn hanekostyme, og så går han rundt og lurer litt på hva hanen sier, og sånn snodig. Og så har de tøyset og tullet litt med ordet selve. Altså, kakk, de skjønner ikke helt at det egentlig betyr noe annet. Så det her er bare... Det er alt hva jeg ikke liker av humor samlet sammen i en stor pøl. Altså, kjendiser som prøver å være morsomme når de ikke er det, og sånn type program som Torsdag kveld fra Nydalen, som bare spyr ut hurtig komikk på et samlebånd uten kvalitetssikring. Jeg trodde du var seriøs, synes jeg. Så jeg begynte å bli litt svett. Jeg så det på det. Ja. Nei, men altså, for å fortelle en historie da. Ja. Det var en gang. Men nå er det en korridor, ikke vel? Nei, vi bare dropper det. Ja, jeg tror det. Det skal handle om humor i dag. Det er ikke det at meg og Julie skal si der og lire oss vitser og prøve å klovne oss rundt og slå hjul. Altså, dere kan ikke se noe av det selvfølgelig. Nei, vi skal bare være, vi skal se på humor med et kritisk blikk. Så får vi se om det blir noe gøy. Det, vi altså, garanterer ingenting. Nei, for jeg har forberedt meg litt på denne podcasten. Det er bra. Ja, og det jeg søkte på var det. Jeg søkte mye på humor på nettet, og så søkte jeg på hvordan humor hjelper oss mennesker med å redusere stress, ja, knytte oss til hverandre, holde ut en krevende situasjon, og så videre. For humor kan jo være en enormt viktig, ja, det kan fungere som en overlevelsesstrategi da. Og så det som var at jeg kom over en liste på en blogg, som så ganske seriøs ut, en psykologiblogg. Og da kom jeg over en liste over tips til hvordan jeg burde bruke humor til å få et rikere liv. Mm. Og jeg vil jo ha et rikere liv som alle andre, så jeg leste den lista da med et ganske åpent sinn. Men tingen er at hvis jeg hadde gjort de tingene på den lista, jeg tror jeg bare hadde følt meg dobbelt så stusselig, for dette var det som sto. Nummer 1. Gjør noe av det du gjorde da du var liten. Gå i dyreparken, gå på Tivoli, eller sving deg i huskestativet. Og så sto det, bare fantasien setter grenser. Punkt nummer 2. Dette er den tristeste. Lag en humormappe på PC-en. Nei! Fyll den med bilder av morsomme tegneseriefigurer. Så konkret. Når livet viser deg sine mørkeste sider, klikk deg inn på mappa! Det kommer til å gjøre underverker for humøret ditt. Og på 0,niks kommer du til å ha et helt nytt perspektiv. Ja, det sto faktisk det. Og så kommer denne. Inviter vennene dine på en kom som du er-fest. Og insister på at de kommer akkurat som de er. Og nå blir det alvorlig sørgelig her. Ok, dette er punkt nummer 4. Kjøp deg en fisk. Ved å mate den, gi den et navn. Og ta bildet av den, mens den gjør morsomme ting i bollen. Det er fan, det gjør så mye. Vil du føle deg mye mindre alene? Hvis jeg hadde gjort de tingene, så hadde jeg slitt enda mer enn jeg gjør i dag. Helt sikkert at jeg hadde gjort. Mye humor i dag, altså det er jo masse humor i hverdagsliv og til daglig og sånn, men jeg tenker at mye av humoren vi utsettes for og refererer til er jo humor vi får servert gjennom TV, internett, sosiale medier og sånne ting, ikke sant? Så, det, ja. Så da tenker jeg, siden dette handler om humor, så er det naturlig da å spørre deg, Julie, hva er din favoritt komiserie på TV? Og det er vanskelig. Ja. Men jeg er veldig glad i Espen Eckbo. Ja. Og så liker jeg litt stand-up. For eksempel Jimmy Carr, og så liker jeg Dag Sørås her i Norge. Og så liker jeg liker det gamle Robert Stoltenberg, sånn som det. Altså det gamle, ja. Hva heter det? Borettslaget. Borettslaget, ja. Sånne ting. Mm. Ja. Har du? Ja, jeg hadde jo tenkt det. Jeg synes det er vanskelig å liksom velge seg ut en som er ja, favorittserie, men jeg har et par tre, kanskje, som jeg kan nevne. Mm. Da har jeg for det første lyst til å nevne Høy på pæra og Absolutely Fabulous. Og de seriene der, de har tre ting til felles. Det ene er at begge seriene er sitcoms, altså det er en serie spilt inn med publikum i salen. Nummer 2, det er at de er begge fra 90-tallet. Mm. Og 3, de er begge britiske. Jeg sverger veldig til britisk humor. Jeg synes de er kjempegode. Det er utrolig dyktige skuespillere ofte som framfører humoren. De er så utrolig gode på tempo, rytme, timing, ikke minst. De kommer replikken akkurat i det de skal. Og jeg har lyst til å nevne en siste serie. Den er norsk. For jeg mener at den serien jeg skal nevne nå har en veldig god oppskrift på hvordan en god humorserie bør være. Mm. Og jeg kjenner nå at folk kommer sikkert for sjokk når jeg sier det jeg skal si. Okay. Carl og Co. Ja, det var Carl og Co. Ja, du sitter og ler, og jeg litt usikker om du skeptisk eller om du stoler på meg. Altså, alle, både du og dere som lytter, dere kan godt skanne for ironi, helt seriøs. Det veldig synd hvis dere nå tenker at Carl og Co, det finnes jo ingen dårligere serie, jeg kan ikke stå for å ha en venn som liker det. Det veldig synd. For, kan men, ikke stå for å ha en venn som liker det. Nei, men kan dere bare da vente litt og bremse, fordi at jeg har bare lyst til å prøve å bevise min hypotese først, for hvorfor jeg mener det har en veldig god oppskrift på humor. Ja. Jeg mener det er en grunn til at den serien ble sendt igjen år etter år i reprise, så da skal jeg sammenligne den serien litt kjapt med Høy på pæra. La oss ta hovedpersonen. Hovedpersonen i Høy på pæra, det er Hyacinth Bouquet. Hun er gift med Richard Bouquet. Mm. Men de heter egentlig ikke Bouquet, de heter Bucket. Ja. Og det er fordi at Hyacinth synes at Bucket ikke er fint nok, men Bouquet høres ganske fint ut. Det paret der, det tilhører den britiske middelklassen, men Hyacinth, hun vil gjerne være mye mer enn det hun er. Hun vil helst være adelig. Mm. Så hun passer på å alltid menge seg med rike folk. Når hun kjøper seg noe fint, noe som litt dyrere enn andre, så passer hun på at alle ser det, ikke sant? Mm. Og Carl, i Carl & Co, han er vel konsulent eller noe sånt nå. Han vil veldig gjerne tjene masse penger og være veldig rik, ja. Men så er han ikke så flink. Han får det jo ikke til. Og når det kommer viktige folk, de store gutta, så prøver han å skryte på seg mer enn det han har gjort, ikke sant? Mm. Og så, hovedpersoner i komiserier, de er veldig ofte omgitt av folk som gjør det veldig vanskelig for dem å oppnå det de vil. Ja. Ja. I Høy på pære for eksempel, Hyacinth, hun har en søster som heter Daisy. Hun er gift med Onslow, som er en boms ut av en annen verden. De bor i taket av seg et hus, han tjukke, som bare sitter og ser på TV. Og i dette huset bor jeg den andre søstra, Rose, som klær seg alt for vulgært i forhold til alderen og jeg. Og der bor jeg faren til disse søstrene, som er senil og som hele tiden stikker av for å sjekke opp damer. Og de kommer alltid i en bil med en eksosporte som eksploderer når den kjører og når den parkerer. Og de kommer alltid når det passer dårligst for Hyacinth. De kommer alltid når hun har besøk av viktige folk som hun skal imponere. Eller ja, hvor som helst, hvor de bare ikke... Hun er så flere for dem. Det er så gøy når de kommer. Ja, de kommer alltid når det passer dårlig for henne, og alt rakner for henne. Og samme med Carl, han blir nedrent hjemme av disse impositlitende, idiotiske naboene sine, som bare tar seg til rette, og de kommer veldig ofte på dårlige tidspunkter, når han skal dra i landet som avtaler, eller sånn, ja, for det er masse penger. Ulf og Snestad. Han vil alltid ha kaffe og de gode kjeksene. Ja, ikke sant? Kjempefrekk. Ja. Det er helt... Han har alltid... Så det er en fellesnevner, og pluss at disse hovedkarakterene, de er ofte veldig rammet av frykt, angst, uro og usikkerhet. Og hva, men kan jeg spørre, hva får deg ikke til å le? Nei, jeg kan godt, ja, men det er litt sånn dårlig stand-up. Ja. Det synes jeg jo... Og hva er greia med? Og hva er greia med sånn type ting? Ja. For det er alt for mange, spesielt det er kanskje norske stand-up-komikere. Herregud, for... har du vært på Latter? Nei, men jeg har sett der. Latter live, ja, eller var det på TV? Ja, ja, ja. Hva har NRK tenkt der? Altså, å sidde hjemme på en tirsdagskveld, edru og trøtt etter jobb, og se på sånn halvgode stand-up-komikere som bare prøver, og så er det ikke godt nok. Nei, det er ikke det. Det er bare... Altså, gjør det gjerne når folk har litt promille, og på en fredagskveld, når de er glad nei, for dette her. Jeg synes det er gøy å se på stand-up hjemme, men de må være flinke. De må være flinke, det er alt for få som er flinke. Ja, så dårlig stand-up, og amerikansk humor, det er veldig lite glad i. All amerikansk humor? Nei, kanskje da spesielt sitcom-humoren. Mm. Og jeg kan godt på, altså da må jeg jo sammenligne igjen, jeg ser til britene, altså det som er forskjell på amerikansk humor da, og britisk humor, er at i England så er det veldig gode skuespillere, som sagt, som spiller i disse komiseriene. Og de er innmari gode på timing, og ikke minst blikk, altså et blikk der kan si mer enn 1000 ord, jeg synes det er kjempegøy, alt det usakte, de bare er så gode på det. I USA er det mye mer sånn punchline-humor, ja, den replikken som er så innmari morsom, og ofte synes jeg... Og som er veldig forventet. Veldig forutsigbar. Ja. Og så er det sånn CDEF-skuespillere som skal levere det, ikke sant? Jeg synes det er litt vanskelig å le av dårlig humor levert av skuespillere som ikke har spesielt komisk talent. Det er bare det, egentlig. Men litt mer konkret, hva er dårlig humor for deg? Jeg synes det er litt vanskelig å svare på. Altså, hva er god humor og hva er dårlig? Altså, jeg tror at all humor kan ha potensiale. Det kommer bare litt an på hvordan den blir levert. Ja, men til og med... Kjuta-vitser da? Eller jødevitser? Eller, Nei, altså, jeg setter meg ikke ned og ser på rorbua. Altså, du skal høre mye for å gjøre det etter hva. Sånn, sånn, nei. Men altså, kan vi være enige at vitser generelt ikke er gøy? Nei, vitser er ikke så gøy. Nei. Men synes du det er gøy når folk faller? Og slår seg på isen? Jeg synes det er gøy hvis de har fått later som etterpå at ingenting har skjedd. Det synes jeg er veldig gøy. Når de reiser seg bare... Så du på mandagsklubben? Nei, jeg så ikke det. Ok, nei, for der var det... Han der er litt merkelig fra Ylvis-brødrene. Han, ja. Han var blonde, vet du. Ja. Han tok på seg en sånn er det niqab det heter det, som dekker hele det. Og så sklei han rundt i Oslo og falt, og så skulle han se om folk hjalp han, og det var nesten ingen som gjorde det. Og det var sånn trist og morsomt og litt sånn, det var mange ting på en gang da, og det er jo en av grunnen til at jeg liker Borat, for eksempel, den filmen. Ja. Jeg skjønner at det er litt passé. Det er jo ikke så mange som synes Borat er gøy nå lenger, men jeg synes både Borat og Bruno er veldig, altså for det første er de morsomme, det er morsomme karakterer, men for det andre så utfordrer han så mange grenser i USA. Både når det kommer til homofobi, som er så viktig, og som er så viktig å kvitte seg med, og opprettholde, nei, å kvitte seg med, og innvandring, og ja, terroristfrykt, og han tar for seg veldig mye da. Ja. Så jeg liker nok veldig godt humor som også kan være politisk, så lenge han ikke blir for politisk, for det er jo ikke morsom lenger. Men du, ja? Du nevnte jo noen, men kan ikke du si hvem som er din absolutte favorittkomiker? Absolutt, det er veldig vanskelig. Ja, vel, men sånn oppimod. En av de er 16? En av de, kanskje. Espen Eckbo? Ja, Espen Eckbo. Ja? Ja. Ja, hva er det med han? Nei, bare, det var han, det er din. Hva er det du spør om? Jeg kan bare gjenta det, sagt da. Hvorfor lever vi nå? Det er veldig interessant. Ja, men det synes jeg vi kan dykke litt ned i. Hvorfor lover vi nå? Det var jo ikke så morsomt. Men jeg tror det var litt sånn... Det handler om en sosial forventning, ikke vel? Ja. Et slags sosialt glidemiddel, det å le. Ja, men det er jo det. Ja, det er det. Ja. Jeg så en undersøkelse hvor de hadde testet, eller undersøkt da, det er ikke testet, det er undersøkt når folk ler mest. Ja. Og det var faktisk ikke når det ble fortalt vitser, men det var faktisk i sånne helt umorsomme settinger, som for eksempel, der er Anders... Hvis man står i en gjeng, hvis man er en gjeng og er på kjøpesenteret, så kommer Anders gående. Og der er Anders, ikke sant? Ja, det sto seriøst det, i den undersøkelsen. Men det er ikke poenget til komiske... Nei, men det er ikke komisk, men det er da vi ler mest. Når ting egentlig ikke er så jævla morsomme. Men det er gøy, for jeg skulle til å gå inn på et tema som ligner litt. Altså, hva er det du ler av som kanskje ikke alle andre ler av, som ikke er så forventet at man kanskje ler av? Som du har en spesiell humoristisk forståelse. Jeg tror det kanskje er... bare sånne små, subtile ting som ikke skal være morsomme. Ja. Jeg tror du også har det sånn. Ja, ja. Sånn, der, sånn som i sted så lagde du en veldig festlig lyd da du skulle ta kaffekoppen. Ja. Og det merker ikke du. Men jeg merker det. Ikke sant? Og jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var gøy, men det var noe med den lyden. Ja. Det høres ikke sånn kjempeintelligent ut det her, men jeg tror bare sånn, når folk gjør ting som de ikke er klar over at de gjør. Men noe jeg synes er veldig gøy. Ja. Vi går over for deg. Ja, altså. Det er jo bare greit at vi ler. Ja. Ja. Hva synes du er gøy? Nei, jeg er veldig glad i såkalt statisthumor. Skjønner du hva jeg mener? Nei. Det er når statister i tv-serier eller hva som helst gjør maks ut av de få sekundene de har på tv. Det er kjempegøy. Jeg har et veldig godt eksempel på det. Men jeg synes vi hadde også en episode av Hotel Cæsar for en del år tilbake. Og da var det en av hovedkarakterene som skulle gå inn i heisen. Og i heisen så sto det allerede en statist fra før. Ja. Og når heisdøren gikk opp, og den statisten kom til syne, så du at den statisten, den var bare alt for mye til stede. I måten han hadde stylet håret, i måten han hadde kledd seg, blikket ut i lobbyen, liksom, bare, han var så i det at det var kjempeforstyrrende, liksom, i de et og et halve sekunder, og med Synne begynte å le samtidig, altså ingen sa noe, men begge to hadde akkurat samme forståelse av det. Ja. Så det er veldig gøy. Ellers så synes jeg det er veldig gøy med det man bare hører og ikke ser. Den må du utdype. Ja, for eksempel, man trenger ikke gå til humor på TV for å liksom finne det. Det kan man finne i hverdagen. For eksempel sånn som med det, når vi feirer 18-årsdagen vår. Ja. Den feirer vi sammen hjemme hos meg. Og vi hadde masse gjester, og så var det noen av de som skulle overnatte. Mm. Og så når klokka nærmer seg 4, så skulle alle legge seg. Men da hadde Sondre, en felles venn av oss, låst seg inn på mitt rom, og så hadde han tatt med alle dynene i hele huset. Mm-hmm. Og da satt meg der på gjesterommet der vi skulle sove, bare stirret ut i veggen, for det var jo ikke nok tiltak i oss til å komme på noen løsning til dette. Men så kom Anette inn på gjesterommet. En annen felles venninne av oss. Anette var en liten jente fra Drammen, men dog veldig løsningsorientert og full av fart. Og hun sa, er det dere sitter her og sturer for? Nei, det var jo det at Sondre hadde tatt alle dynene låst inn på mitt rom. Og så sier Anette, ikke noe problem, har vi noe vi kan dirke opp låsen med? Og Anette ut på kjøkkenet og henter et eller annet i kjøkkenskuffen. Og så hører vi at hun går ned i kjelleren til mitt rom. Vi hører at hun dirker opp låsen, og at døra ble smelt opp. etterfulgt av et forferdelig lurveleven av smelling og banking og bruddstykker av ting som ble sagt av nettet. Du, din jævla, hvordan våger du? Faen, tror du at du er med å ta den og den? Og Sandra bare... Og vi bare sitter og hører på dette, og så blir det helt stille. To sekunder etterpå så kommer Anette opp på gjesterommet, alle dynene og sier, nå kan vi sove. Mm. Og hva som skjedde nede på det rommet der, det skulle jeg så inderlig gjerne likt å sett. Men så samtidig at, så skulle... Poenget ditt er vel at du skulle ikke ønske det. Nemlig, for det er det. Bare lage bildene i huet. Men når vi er inne på humor jeg ikke liker, så jeg tror, jeg vet at det blir litt sånn... ikke noe sånn veldig nytt jeg kommer med her, da, men jeg synes det er vanskelig å le av tørr humor. Og det er jo, de fleste er jo enige i det. Så den vitsen du kom med i sted? Ja, det var en gang. Men så var det en korridor. Sant? Det er jo forferdelig tørt. Men jeg kjenner noen som er sånn kronisk tørre. Og som gjentar... Du vet sånne ting som alle har hørt 1000 ganger før, og som ikke er gøy lenger. Jeg vet egentlig ikke om det noen gang har vært gøy, for eksempel, å si... Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Sånn som det, ikke sant? Men er det en vits? Ja, men, nei, men jeg vet ikke om det er en vits, men jeg synes bare folk kan faen meg slutte å si det snart. Jeg er drittlei å høre det. Og så er jeg lei å høre sånn der smagen er som bagen. Og så blir det stille. Han er delt! Kan folk slutte? Det er ikke gøy lenger. Nei. Men så har jeg kjenner en som er sånn kronisk tørr. Og det er en i familien min. Og hjemme hos oss rundt juletider så har vi en sånn her lek som heter rappkjeft. Og den går ut på at en person sitter med avisen i fanget og en blyant. Og blyanten brukes til å peke på en bokstav. Da kan det for eksempel være sånn at han sier bilmerke på, og så peker han på en bokstav, B. Og det er det første man til å si BMW, ikke sant? Ja. Sånn er rappkjeft. Og han i familien da, han er sånn, han har en veldig tørr form for humor. Så hvis det for eksempel er en frukt på S, så sitter han sånn lur i stolen sin, og så sier han Sepple. Ikke sant? Frukt på M. Manan. Frukt på F. Fappelsin. Ja, ikke sant? Vi har skjønt det, liksom. Men så var det en venninne av meg som var med en gang. Og hun syntes leken var ganske kjedelig. Så hun hadde ikke lyst til å delta. Hun hadde mye mer lyst til å sitte med aviser og velge tema, da. Ja. Og jeg synes jo det var litt rart at hun var så ivrig på det. Men da tok hun altså avisen og så pekte hun på en bokstav, og så sa hun nyskilt reiselivsguide fra sørøst Nepal på L. Er Anniken dette? Ja, det er Anniken. Og det lo jeg. Det lo jeg veldig av. For det er jo ikke så veldig lett å komme på. Men hvorfor lo jeg av det? Det synes jeg er spennende. Hvorfor lo jeg av det? Og ikke av fappelsin og sepple og manan. Det er veldig interessant hvorfor vi ler av det vi ler av. Sånn som at jeg har jo alltid ledd av ganske mørke vitser. Betyr det at jeg er mørk? Kristian. Skulle jeg le nå? Nei, du skulle. Jeg gir deg en stafettpinne. Du skal svare. Hvis jeg ler av en mørk vits, avslører jeg mitt livssyn gjennom at jeg ler av den vitsen. Betyr det at jeg er mørk? Ikke sant? Nei. Hvis jeg ler av en skikkelig depressiv, nihilistisk vits, er det på grunn av gjenkjennelse, liksom. Fordi at jeg kjenner, altså ja, egentlig vil jeg også henge meg, liksom, hvis jeg ler av en sånn vits. Det synes jeg er interessant. Ja. Hvorfor ler jeg av det, og så ler ikke den, ja, en annen venninne jeg har, hvorfor ler ikke hun av den samme vitsen? Det kunne vi snakket lenge om. Ja, jeg kunne. Ja, hadde vi bare hatt et svar. Men det har vi jo ikke. Men har du en favorittkomiker? Ja, jeg har kanskje ikke en som står helt alene, men jeg har et par, kanskje tre. Jeg er veldig glad i Anne-Kat. Herland. Ja. Faktisk, altså hun er, når jeg sier at jeg er ikke glad i dårlig stand-up, men hun er en innmari god stand-up-komiker. For det første, jeg synes hun er veldig morsom, og for det andre, hun mener noe. Mm. Og så er hun forferdelig intelligent. Veldig intelligent. Jeg synes jo ofte det er gøyere å se henne som gjest på Skavlan enn nødvendigvis et show på. Ja, helt enig. Faktisk, og hun irriterer seg over veldig mye av de samme tingene som jeg gjør. Mm. Ellers, Linn Skåber, jeg synes hun er veldig morsom. Og det er fordi at hun er, nei, ikke sant? Det med hun er at jeg synes hun er en innmari god skuespiller. Mm. Når Hjerte til Hjerte kom, jeg var sikker på at jeg så en dokumentar om Linn Skåber. Ja. Jeg tenkte, hvorfor i all verden har ikke NRK sensurert den dama mer, for hun kommer så innmari dårlig ut av det. Men så kom hun til begravelsen, og man skjønte jo at dette er tull. Jeg snakket litt om det i stedet, jeg gjør ting som du egentlig ikke burde prøve deg på. Mm. Altså, jeg snakket om at Jan Thomas skulle være veldig morsom i den videoen og sånn. Mm. Jeg lurer på, hvorfor er det så veldig lett for TV-profiler eller kjendiser å bli komikere? Mm. Fordi at jeg synes det skjer veldig ofte at når de har vært lenge nok på TV så nei, skulle man vært komiker, det virker gøy, og så blir de det. Ja, ikke sant. Altså, de må gjerne være talentfulle og profilerte, men hvorfor må alle bli komikere? Mm. Har du noen eksempler på hvem som... Ja, altså, jeg kom på det i sted, men så tenkte jeg kanskje ikke verdens beste eksempel, men jeg tar det allerede. Stian Blipp, for eksempel. Ja. Han, mange synes han veldig morsom og charmerende, og det han for så vidt også. Han har drevet noe stand-up og vært mye programleder og glimt i øye og alt sånt, det fint, han må gjerne være det. Mm. Men det kom til et punkt hvor han hadde lyst til å begynne å parodiere. Ja. Da det var valg i 2013, så lagde han noe sånt programmer der han skulle parodiere de aktuelle stortingspolitikerne. Og jeg tenker at minstekravet for å drive med parodi jo at du må jo i det minste ligne litt på de du parodierer. Enten ja. Måten de snakker på, ganglag, faktor, altså et eller annet. Så der burde noen sagt, vet du hva, stopp, dette får ikke du til. Gjør heller det du god til, eller din form for humor. Ja. For det var virkelig under enhver kritikk. Det var det. Jeg er Erna. Ja, ikke sant, ta Bergen. Ta, ikke sant, ha litt hest stemme, da blir du Siv. Nei, du må litt mer til enn det. Ja. Du kan ikke bare ta på den perukk. Jeg synes det veldig mange menn som tror de bare kan ta på seg en perukk. Og det verste at de får på en måte bekrefte den ideen, for folk ler så høyt. Og da sitter jeg hjemme og føler meg kjip, så tenker jeg, hvorfor ler ikke jeg dette? Er det meg det er noe galt med? Eller er det de det er noe galt med? For det må være en av oss. Ja, det må være en av oss. Jeg lurer på, for de fleste ler jo, for det er kanskje mer det da. Ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor det. Men kan de ikke heller finne sin ting da, som de god på? Altså sånn... Alle har jo noe. Leid litt mer etter hva du er god til. Du, altså det er en grunn til at meg og Julie ikke sitter i podcasten hver episode og leser opp nyheter på ordentlig, for vi er ikke så veldig gode til det. Men du, har du noe sånn, er det noen temaer du bare synes man ikke bør tulle med? Nei. Nei. Her har jeg sterke meninger. Ja, fortell. Jeg synes alt kan tulles med. Ja. Jeg blir veldig ofte irritert når jeg ser en ny artikkel på nettet om at noen har blitt støtt av en sketch. Ja. Smak litt på det. Støtt av en sketch. Jeg har nesten lyst til å si det en tredje gang. Si det en tredje gang. Ja, støtt av en sketsj. Jeg blir fly forbannet. Tenk liksom når, for eksempel Bård Tufte Johansen. Ja. Han spilte funksjonshemmer i en sketsj. Neste dag, på forsiden av VG, så var overskriften «Faen, ta deg, Bård!» Fordi en eller annen dame hadde en bror som var funksjonshemmer, og hun ble støtt. Og da måtte han ut i pressen og beklage seg. Humor går, synes jeg, ut veldig ofte på å bryte et mønster. Og det gjør man ofte ved å gjøre folk latterlige. Og hvis vi aldri skal støte noen, så lurer jeg på hvordan humor-Norge ville sett ut. Og jeg synes det er sinnssykt viktig å være klar over at folk sjelden kan skreddes i humoren sin basert på andres ønsker. Jeg kan ikke styre hva jeg synes er gøy, og du kan ikke styre hva du synes er gøy. Men det man kan gjøre hvis man evner det, det er å velge sitt publikum. Så hvis jeg sitter der med, hvis du har Downs for eksempel, Christian, da trenger liksom ikke jeg å sitte og kødde med det, hvis ikke du synes det greit. Ikke sant? Men hva jeg gjør på TV, eller hva jeg gjør på radio, eller liksom hva enn. Jeg kan ikke styre hvem som hører på det, eller ser på det. Jeg kan ikke ta hensyn til det. Hva skal vi tulle med til slutt, liksom? Til slutt blir... Nei, vi kan ikke tulle med noen ting, for alle har det kjipt på et eller annet område. Alle har en sykdom, alle har dårlig råd. Altså, det vil alltid være noen som, som lider av et eller annet. Altså det... Ja, men hvis du er på en fest, da kan du godt ta høyde for hvem som sitter der. Men du må ikke misforstå, for jeg er veldig redd for å støte folk. Det er sånn gjennomgående. Og at jeg er veldig redd for å bli misforstått. Og vi må selvfølgelig passe på hva vi sier, det er jo ikke det. Men jeg vet ikke, jeg synes bare humor skal være et sånn der... lekerom. Eller så, det må være et sånt frilandskap hvor det er lov. Hvor det meste må være lov, ikke sant? Men jeg tror det er ganske naturlig da at jeg går over til manngruppa Otter. Ja, gjerne. Ja. Ok, manngruppa Otter, alle vet jo at det var en lukka Facebook-gruppe. Merk det, lukka Facebook-gruppe for medlemmer. Ja. Noen av medlemmerne postet pedofilivitser og hevnporno. Noen av medlemmerne gjorde det. Og de har generelt mottatt en del hets for å opptre kvinnefintlig i tillegg. Det som skjedde var jo at det ble et voldsomt rabalder rundt det. Og så går lederen i gruppa ut til media og sier beklager at jeg har vært så... Ja, beklager at jeg har ledd av det jeg har ledd av, liksom. Det er egentlig det han sier. Og så samler mannegruppa Otter 180 000 kroner som de skal gi til Barnekreftforeninga. Barnekreftforeninga sier nei takk. Fordi de vil ikke assosieres med humoren som ytres i den lukka Facebook-gruppa. Hva synes du om det, Christian? Jeg kan jo svare deg med gåde. Ja. Hvordan får du en død baby til å slutte å løpe i sirkler? Du spigrer fast den andre hånda jo. Ja, ok. En fin, en sånn tradisjonell. Ja. Ja, nei, men helt ærlig, med det vil jeg si at jeg mener... Jeg synes det er helt forkastelig, fordi at det er vitser det jeg snakker om. Mm. Altså, hadde de gått og meint dette på alvor, altså nå kjenner jeg ikke til alle detaljer i alle vitsene her, men altså hvis de hadde meint på alvor at ja, dette er noe vi har tenkt å sette ut i livet, innholdet i de vitsene, da kan vi begynne å snakke om og hva man vil assosieres med, ikke? Men det er en vits. Mm. Det er humor, det er spøk. Man må ikke være så lettkrenka. Det er, altså folk, jeg lurer på hva folk lider å gjøre, fordi at folk, altså de lar seg lettere krenke noe enn noen gang. Når Fedrelandsvennen gir spalteplass for at en trebarnsmor et eller annet sted i Agder ikke fornøyd med at det julekalenderen Snøfall ikke viser hvordan en barnevernssak blir håndtert i virkeligheten. Ja, altså, jeg mener, og det de spiste i den serien var ikke glutenfritt. Nei, ikke sant, alt mulig. Og de har ikke, og hvorfor er det bare en afrikaner med? Hvorfor er det ingen fra Sør-Øst-Asien? Altså, alle, de finner noe å klage på overalt. De snur på hver eneste stein, nesten som om det fordi at de trenger noe å klage på. Ja. Jeg bare... Altså, når vi vokste opp Amalies jul i 1995, da satt Nissefar og drakk øl. Han var litt full i hver episode. Jeg kan ikke tenke meg at NRK på noe tidspunkt måtte ut og beklage for at de sendte det, eller at folk sendte inn brev i det hele tatt og klaget, hva vet jeg. Tenk på Pippi Langstrøm. Ja, og Pippi Langstrøm, det er barnevernet sitt. Ja, det er barnevernet sitt. Nei, og det, så det er bare, det er noe med, vi må kunne tillate oss å ufarliggjøre litt sånne alvorlige temaer. Mm. Men det jeg liker da, etter den der mannegruppa Otta-saken, ja. da gikk Dag Sørås ut i media og reagerte med frustrasjon, som seg hører bør. Mm. Og han kalte alle disse her, da folk reagerte så mye, så kalte han det for en billig sjanse til å få oppmerksomhet. Ikke sant? Det å liksom kunne si at ekte menn ler ikke av pedofilivitser. Det var noe som gikk veldig sånn igjen, i hvert fall på min Facebook-side. Ja. Og jeg hadde venner som skrev at er du medlem og ikke melder deg ut i løpet av en time, så sletter jeg deg fra vennlista. Ja. Billig sjanse til å få oppmerksomhet og score sånn moralpoeng da. Ja, ja. Og det han skrev i aviser var det at han skrev det irriterer meg at folk later som det er noe heroisk ved å si at ekte menn ler ikke av pedofilivitser. Det er klart du kan det om vitsen er bra. Du kan kødde med absolutt alt, men da må du gjøre det på en bedre måte, adskillig bedre enn manngruppa Otter, for at jeg skal synes det skal være interessant, sier Søros. Så det han kritiserer, det er jo rett og slett hvor liksom, dårlig humoren var. Det var dårlige vitser. Ja. Han kritiserer ikke temaet. Nei. Og det han også trekker fram, det er at Tusvik og Tønne, de har kødda med pedofilivitser mange ganger, men de har aldri blitt tatt tak i. Og han mener det fordi det har blitt gjort på en morsom måte. Ja. Og så kreves det moralsk vandelsattest hos alle som skal få lov til å donere penger til barnekreftforeninger. Det får de jo ingenting til slutt. Nei, da får de veldig lite. Ja. Synes du humor er viktig i en potensiell kjæreste? Ja. Ja. Da takker vi for i dag. Vi legger ut en ny podcast sannsynligvis neste uke eller uke etterpå det. Del gjerne med venner på Facebook og trykk gjerne like, og så høres vi snart. På gjensyn.